pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. Vita Secret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 listopada, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest serwis trójki. Pora na drugi za Uralem konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Trwa dyplomatyczna ofensywa premiera, szef rządu z wizytą w krajach bałtyckich. Agresywne grupy migrantów nie ustają w atakach na polską granicę. Czy ta niedziela będzie dla nas? Właśnie rusza drugi indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. Polacy po wczorajszym konkursie nie mają wielu powodów do zadowolenia. Do dzisiejszego zakwalifikowało się 5 Polaków. Najlepszy Dawid Kubacki był 8. Trener i sędzia Kazimierz Długopolski o dyspozycję Stocha jest spokojny, ale uważa, że zarówno Kubackiego, jak i Żyłę stać na więcej. Chłopaki gorzej skakać nie będą, tylko lepiej. I oni na pewno będą lepiej skakać. Natomiast te zawody pierwsze, które by się odbyły, to trzeba powiedzieć ze słabo. Skocznia K120 w Niżnym Tagile, nazywana bocianem, jest jedną z dwóch na świecie, na której Polacy jeszcze nigdy nie wygrali. Trwa dyplomatyczna ofensywa premiera po atakach hybrydowych na polską granicę. Premier Mateusz Morawiecki jest w Rydze, gdzie rozmawiał z szefem łotewskiego rządu Krisztianisem Karinczem. Wcześniej odwiedził Estonię i Litwę, gdzie rozmawiał z szefową litewskiego rządu Ingridą Szymonitę. Premier Litwy zapewniła, że Wilno wspiera Warszawę w kwestii kryzysu na granicy. Z Wilna Kamil Zalewski. Ingrida Szymonite przypomniała, że Litwa miała do czynienia z tym, z czym zmaga się obecnie Polska. Zaznaczyła, że Wilno wspiera Warszawę w kwestii kryzysu na granicy z Białorusią. Największy ciężar ataku hybrydowego, który ma miejsce na wschodnich granicach Unii, spada właśnie na Polskę. Szefowa litewskiego rządu podkreśliła, że kryzys jest odpowiedzią na presję na reżim w Mińsku ze strony Unii Europejskiej. Jej zdaniem Aleksander Łukaszenka chce zniesienia sankcji i uznania go jako prawowitego prezydenta Białorusi. Ingrida Szymonite wskazała, że trzeba utrzymać presję na reżim. Ta presja musi zapewnić zarówno zakończenie tego hybrydowego ataku, jak i rozwiązanie kryzysu humanitarnego, który jest na Białorusi i tam należy szukać jego rozwiązania. Spotkania w krajach bałtyckich szef polskiego rządu rozpoczął dzisiaj rano od wizyty w Tallinie i rozmów z premier Estonii Kaju Kallas. Z litewskiej stolicy Mateusz Morawiecki wyruszył do Rygi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Przed mundurowymi na granicę kolejna trudna noc. Minionej doby odnotowali ponad 200 prób nielegalnego wtargnięcia do Polski. Były także dwie próby siłowego szturmu, aktywnie wspierane przez białoruskie służby, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. To były grupy bardzo agresywnych cudzoziemców. Największa taka grupa liczyła około 100 osób i to zdarzenie miało miejsce około północy. Pod granicę w stronę białoruskiej została przywieziona grupa cudzoziemców. Dodatkowo z samochodów ciężarowych służby białoruskie wyciągnęły drewnianą kładkę, którą służby białoruskie przerzuciły przez nasze ogrodzenie. Rozpoczęło się rzucanie kamieniami, jakimiś konarami drzew w polskie służby. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 35 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Czwarta fala pandemii w drodze na szczyt. Najnowsze dane epidemiczne to ponad 18 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 4 tysiące więcej niż tydzień temu. Najwięcej nowych zakażeń jest na Mazowszu i na Śląsku. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zachęca do szczepień osoby, które szczepiły się pół roku temu i mogą już przyjąć trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Żeby zgłaszali się, zapisywali się do tych punktów. Jest to bardzo ważne, aby podnieść jeszcze bardziej swoją odporność przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest niecałe 54% Polaków. Wzrasta zainteresowanie dziecięcym telefonem zaufania, informuje rzecznik praw dziecka. Najczęściej rozmowy dotyczą długotrwałego spadku nastroju u dzieci i braku wsparcia ze strony najbliższych. Od kilku tygodni trwa kampania społeczna promująca i przypominająca o możliwości skorzystania z tej formy pomocy, przypomina Mikołaj Pawlak. W pierwszym roku działalności całą dobę było około 50 telefonów dziennie. Taka średnia i około 20-30 czasów dziennie. Natomiast od dwóch tygodni, gdy jest wspólna kampania Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji, telefonów jest około 400-500 dziennie i 150 do 200 czasów dziennie. Dziecięcy telefon zaufania działa całą dobę. Jego numer to 800 12 12 12. Świat nadal zaniepokojony losem chińskiej tenisistki Shuai Peng. Chińskie media rządowe opublikowały film rzekomo przedstawiający zaginioną w restauracji w Pekinie, ale nie przekonał on zarządzającej rozgrywkami organizacji WTA. Jej szef oświadczył, że opublikowany film niczego nie zmienia. Zagroził, że jeśli nie uzyska pewności, że tenisistce nie grozi żadne niebezpieczeństwo i jest cała i zdrowa, odwołane zostaną wszystkie turnieje na terenie Chin. Peng na początku listopada opublikowała w internecie wpis, w którym oskarżyła byłego wicepremiera o napaść seksualną. Od tego czasu nie daje znaku życia. Sprawa zbulwersowała światową opinię publiczną. Głębokie zaniepokojenie wyraził m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Sprawa jest dodatkowo nagłaśniana w związku z nadchodzącymi zimowymi igrzyskami w Pekinie, którym towarzyszą krytyczne głosy obrońców praw człowieka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad przeważającą częścią kraju gęste chmury i niestety przelotny deszcz, 8-9 stopni, bez opadów tylko na południu i tam do 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Otrzymał Nagrodę Trójki dla najciekawszego debiutanta na tegorocznym festiwalu w Opolu. Człowiek muzyka. Śpiewa, gra, pisze, komponuje i imponuje charyzmą. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Bartek Deryło. Dwa dni po premierze swojej pierwszej płyty Latawce wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To już dziś. Transmisja na naszej antenie od 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na Black Friday. No, super, Barbara. No. Ty i do tego zapłacimy dopiero za pół roku. No to kupione. No i RRS co 0%? Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Black Weekend w Coral Travel. Tylko do 22 listopada wakacje 2022 z rabatem 290 zł na każdą osobę. Rodzinę z dwójką dzieci ponad 1000 zł rabatu w Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 22 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Pomaganie z MediaMarkt jest cool! Wykonaliście 100 tysięcy przysiadów! Dzięki temu aż 100 tysięcy złotych przekażemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Po 100-kroć dziękujemy za udział w akcji. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16:00 słuchają Państwo Polskiego Radia Trójki, a to jest audycja, a to powinna być audycja raczej, czy Państwo już to słyszeli, ale dzisiaj wyjątkowo zamiast Justyny Grabarz jestem ja, Małgorzata Łukowska, a tymczasem Justyna dzielnie kuruje się w domu. Trzymamy kciuki, Justyna, żebyś jak najszybciej wróciła do żywych, że tak powiem. A dzisiaj przygotowałam dla Państwa parę nowości i z Polski, i ze świata. Zacznijmy może od tych rodzimych. Kilka dni temu w sieci pojawił się utwór Offline Marisy, czyli Marisi. I o tej wokalistce na razie niewiele wiadomo, ale zainteresowało się już nią paru producentów dosyć znanych. Między innymi Czarny Hi-Fi, bardzo utalentowany producent muzyczny, który współpracował między innymi z PZ-em czy z Anią Dąbrowską. No i PZ na swoich mediach, PZ, przepraszam, co ja mówię, Czarny Hi-Fi na swoich mediach społecznościowych napisał, przypomniał właściwie, że kiedy Sanach, ta wokalistka, nie była jeszcze tak znana, jak jest teraz, to on już się nią zainteresował i wrzucał do sieci jej właśnie utwory. I tak wywróżył jej ogromną karierę. Podobnie było też z Soblem. A teraz ten muzyczny wieszcz stawia właśnie na Marisę i twierdzi, że niedługo ta dziewczyna zrobi ogromną karierę. Marisa i Offline teraz w Trójce. Chodzę na chatę, trochę się nudzi. Po wczoraj kawa mnie nie obudzi. Nagle przy sobie paru mam ludzi. Gdzie moje szlugi? Ja lubię luźno, biorę łydek, robię co chcę, gdzie mam trend. Mówię okej, okay, tylko został mi pet. Zmieniam temat, gdzie mój skręt? Idę na BB, kupuję szlugi i po nim został tylko pet. Wyciągam iPhone'a na Insta Tyjona, więc wyłączam, dzisiaj będę offline. Światła ci gasną, trzeba ci więcej dram. Nie odpowiem to mi, sorry, not my cup of tea. Dzisiaj będę offline, żeby wiedzieć, co jest tutaj real. To kolejny deal, ten po zdjęciu nagle znikł. Szukam tylko miejsca, w którym znajdę. Dzisiaj będę offline. Dzisiaj będę offline. Dzisiaj będę Marissa, czyli Marysia i jej debiutancki singiel Offline. A teraz w Trójce też będzie Marysia, ale tym razem Marysia z Polski, czyli Mary z Polski, którą rozpierają pomysły i twórcze wizje. No i ostatnio stwierdziła, że w swoich piosenkach nie przekazała tyle, ile tak naprawdę by chciała. Więc Mary usiadła ze swoją górą pomysłów i stwierdziła, że zamiast piosenki kolejnej napisze tym razem książkę. I tak powstała Jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj. Ta książka okazała się już teraz ogromnym hitem, więc Mary postanowiła, że jeszcze do tych tekstów z książki napisze muzykę. No i tym samym stworzy i stworzyła zresztą wyjątkowy projekt literacko-muzyczny w formie audiobooka. Mary do nagrania tego właśnie audiobooka zaprosiła m.in. Marię kolejną, Peszek, Margaret czy Macieja Maleńczuka. A w Trójce teraz drugi singiel, a właściwie fragment, bo raczej tak powinno się powiedzieć o tym właśnie audiobooku, fragment audiobooka, który nazywa się Papa. Papa. Zamknąć wieko. Trójka. Program trzeci. Kolońska i Szlugi to jest nowa propozycja od wspomnianej już dzisiaj Sadach. Ta młoda artystka zaledwie 3 miesiące temu wydała swoją debiutancką płytę i ręka, a teraz już zapowiedziała, że Kolońska i Szlugi to jest singiel zapowiadający jej kolejną płytę o tym samym tytule. A teraz w Trójce kolejna nowość. Tym razem będzie to propozycja od duetu. Patryk Depan i Daria Zawiałow, którzy wspólnie nagrali utwór Remanenty Serca. Co ciekawe, Patryk Depan to tak naprawdę Piotr Madej, który tworzy muzykę już od jakichś 10 lat. Swój pseudonim artystyczny, Patryk Depan, czyli Patryk Patelnia, tak naprawdę z angielskiego, wziął się zupełnie przypadkowo, bo pan Piotr chciał się tak naprawdę nazwać Patryk Pen, czyli długopis. I to nie byle jaki, bo podobno taki, którym tworzył swoje najlepsze kompozycje. Ale kiedy wpisywał, ciekawa jestem, czy tym długopisem właśnie, swój pseudonim, pomylił literę i z pen zrobił się pan, czyli patelnia. Patryk de Pan i Daria Zawiałow teraz w Trójce. Dziury w spodniach kurczą się, na poduszkach stary sen. Deskorolka leży, nie wiem gdzie. Oczy nie szklą się już tak, piękne ciało chwilę trwa. Już nie tak. wyjrzeć trzeba. Na morzu możliwości znów zanosi się na burzę. Mam siłę, żeby przetrwać sztorm, ale muszę zrozumieć. Potrzeba skał, bokiem i ściany drżą. Zostaje tylko to, musisz być skałą. Potrzeba skał. Pożary dłonią nas, z nieba się leje żar. Muszę być skałą. Potrzeba skał, bokiem i ściany drżą. Zostaje tylko to, musisz być skałą. Potrzeba Trójka. Program trzeci. Czy mogę znowu poczuć oddech z twych płuc w mych płucach, tonąć na ziemi w ciszy, której tak nie chcesz słuchać? Czy mogę znów otulić drżące powieki twoim głosem i ukraść z twoich oczu to jedno wielkie ciche morze? Mogę cię spytać o imię? Samolot jeszcze nie odleciał. Znowu spotykam cię w Rzymie. Rimowy walizka i plecak, wiśniowe diarumy i kawa. W Polsce już ciężko je kupić. Jestem zakochany i sławny. Miło mi cię poznać. Mi również. Często wpadasz tu odetchnąć. Wcześniejszy krajobraz jest szary. Mam hotel na rogu tych ulic, bardziej romantyczny niż Paryż. Wazon trzyma czerwone róże, obsługa przywozi śniadanie. Więc może się lepiej poznamy. Mogę w sumie odwołać ten bilet. Opowiedz mi o sobie, bo przecież się nie znamy. Jak masz na imię w nocy? Czym jest dla ciebie Paryż? Czy dużo cię kosztują słodkie podróże latem? Latasz po świecie chociaż ja byłam twoim światem. Niedawno wróciłeś z Londynu. Mieszkałem tam z braćmi 2 lata. Dużo alkoholu i dymu. Najlepiej to się z niego wraca. Dzisiaj ta muzyka to filar. Piszę to na balkonach dziewczyn. Oglądam jak zasypia Kraków. Ty pijesz szampana jak brandy. Powiedz mi, czy mogę poczuć odech z tych płuc w mych płucach, tonąc na ziemi w ciszy, której tak nie chcesz słuchać. O 3 podjeżdża taksówka, szpilki stukają o drewniane schody kamienic. Muszę z tobą pomówić teraz, może jeszcze da się coś zmienić. Opowiedz mi o sobie, bo przecież się nie znamy. Jak masz na imię w nocy? Czym jest dla ciebie Paryż? Czy dużo cię kosztują słodkie podróże latem? Latasz po świecie, chociaż ja byłem twoim światem. Czy mogę znowu poczuć oddech z twych płuc w mych płucach, tonąć na ziemi w ciszy, której tak nie chcesz słuchać? Czy mogę znów otulić drżące powieki twoim głosem i

muzyczne rekory, postanowił właśnie te teksty przekazać Natalii Przybysz. No i tak powstała płyta, która premierę będzie miała w przyszłym roku. A teraz w Trójce Natalia Przybysz i utwór Oko Cyklonu. Takie chwile, że jestem zimna, twarda jak głaz. Prehistoryczna skamielina, czysto zwierzęcy instynkt przetrwania. To co ma się zdarzyć, stanie się, gdy przyjdzie na to czas. Naprawdę dobrze byłoby, żebyśmy byli że bardzo dużo znieść jest ciszą wokół cyklonu, wokół cyklonu, wokół cyklonu, wokół cyklonu. Dwadzieścia minut do 17:00 to było Oko Cyklonu, czyli utwór Natalii Przybysz. I ten utwór zamyka nasze zestawienie utworów z Polski, tych nowych. Ale nie zostawiamy ich. Teraz przenosimy się za granicę i sprawdzimy, co tam słychać. A dokładnie sprawdzimy, co dzieje się na prężnie działającej się platformie muzycznej, jaką jest Color Show. To jest taka platforma, która skupia wokół siebie przeróżnych muzyków z całego świata, którzy dopiero co debiutują albo debiutowali jakiś czas temu. I ich utwory właśnie na tej platformie są zaśpiewane w nieco spokojniejszy i bardziej chilloutowy sposób niż pojawiły się w oryginalnej wersji. Na początek Alevia, czyli brytyjska wokalistka, która ma egipsko-sudańsko-etiopskie korzenie. Za chwilę w Trójce jej utwór Etiopia właśnie, a później jeszcze niemiecka wokalistka, która śpiewa pod pseudonimem May the Muse. This is too much, and this is a musical rush. Like panther pounce to bleed. blah, blah. Can't help myself, not here to please. Ah, fuck, they wanna sink their teeth in me. So I said, oh, zabdu kubru lehenya. I come to win it, I'm dying, ya. Oh, I feel like a warrior, yeah. You know it comes from Ethiopia. Like Khalifa, balance like even, natural we deepen, they piss, they seething, I know deceivers, and I got done them come in full velocity, peace to the man wanna be this way, deep is the plan in my DNA, creep all you want, fill your mouth away. Program trzeci. Help me, take me under, take me. 10 minut do 17. Often Enough, czyli utwór czarnoskórej brytyjskiej wokalistki Oye Rime, która jako dziecko lat 90. tworzy uwspółcześnioną wersję utworów w stylu R&B. A na koniec zaprezentuję Państwu moje najnowsze odkrycie. Młodą 23-letnią katalonkę o filigranowej figurze, twarzy anioła. Ale niech ten opis skromnej dziewczyny Państwa nie zmyli, bo tak naprawdę ta dziewczyna w tym swoim drobnym ciałku ma taki głos. No zresztą zaraz Państwo to usłyszą. Santa Salut już za chwilę w Trójce, ale ja jeszcze zanim chciałabym bardzo podziękować Agnieszce Łukasiewicz za realizację dzisiejszego programu. Bardzo mocno pozdrawiam i całuję Justynę Grabarz, która kuruje się dzielnie w domu. Nazywam się Małgorzata Łukowska i będzie mi bardzo miło się usłyszeć się z Państwem znów w środę. Do usłyszenia. No éramos un atrapador, creo que ha seguido la voz. Lágrimas en ciclo, camufegan al cor. No éramos un atrapador, paraules de cotó. Parla orella, mufegan al cor. Dóna'm un petó si és que m'escoltes. Trobo a mi mateixa l'harmonia en el desordre. I jo no em volia fondre, però dins l'ombra em preparo per la següent ronda. Tot en contra i no serà resolta aquesta troca. Estic dins i em sento fora, llum per a la vora. A més, però ben sola, no em donis bola. Perquè és d'escola, la pólvora explota. I és que estoy en rata. Dame besos sin parar y que sean de verdad. Lágrimas son cristal en el corazón un vendaval. Dame besos sin parar y son algodón o las del mar. Nada back with my heart. Paranoia en exceso que me frena mi progreso. Quiero eso, pienso y regreso. Yo solo quería un beso del amor. Hoy todos somos presos. A veces estoy aquí pero en verdad me siento lejos. No encajo en las piezas del ego. No me come vuestro ego, va de coda sosiego. La verdad no me espero, ya vendrán cates. Puro desarme, todo en carnes. Un después y un antes. Hambre de coger el sable, cortar el nudo que me parte. Da igual que falle. Todo calma cuando una se desarma. A trozos está mi alma y cada pedacito no hay más calma. Si no banda, si no quita cada lanza. Me presento sola, sandala que canta y al ser más espanta. Nos persigue el karma. ¿Dónde está la calma? Me pierde la nada. Trójka.